З абранням новага прэзідэнта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі не звязвае чакання нейкіх істотных зменаў у палітыцы Літвы адносна Беларусі. Безумоўна, прыход Далі Грыбаўскай на пасаду прэзідэнта — гэта знакавая падзея, таму што гэта ўжо знак таго, што пост савецкая эліта палітычная сфармавалася ў суседняй краіне, чаго няма ў нас, і гэта добры знак. Ну а што да палітычных крокаў, у прынцыпе, у Літве палітыку фармуе не прэзідэнт, а фармуе ўрад і міністэрства замежных справ, так што гэта залежна хутчэй змены палітыкі ад вынікаў парламенцкіх выбараў. Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць, што абранне новага прэзідэнта ў Літве — гэта добры сігнал для беларускага грамадства. Цудоўны прыклад, што цягам пэўнага перыяду часу памяняліся прэзідэнты. Першыню стала жанчына прэзідэнт, і таксама людзі пасля двух кадэнцый яны не чапляюцца за сваю пасаду, а з годнасцю адыходзяць ад палітычнай дзейнасці. Таму для Беларусі гэта цудоўны прыклад. А як гэта будзе ўплываць на беларуска-літоўскія дачыненні? З абраннем новага прэзідэнта Кіев добра разбіраецца ў еўрапейскай палітыцы і прызнаны ў Брусэлі як адмыслоўца. Магчымасць для дзеяння Літвы ў нашым рэгіёне павялічваецца. Можна чакаць, што таксама Літва зможа больш уплываць на палітыку еўрапейскіх інстытуцый у дачыненні да Беларусі. Паводле старшыні камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергія Маскевіча, вялікае значэнне мае тое, што Літва — частка еўразвязу. Разом з тым, Літва у большасці пытанняў хацела як мага лепей для Беларусі. Я думаю, што магчыма актывізацыя супрацоўніцтва. Але разам з тым, у нас вельмі добрыя былі стасункі з Літвой. Яны былі па ўсіх накірунках такія добрасуседскія і гатовыя да паразумення і ўзаемадапамогі. Але разам з тым, калі новы кіраўнік суседняй дзяржавы прыходзіць да кіравання ёю, ёсць надзеі, што згодна з патрабаваннямі часу мы падымемся на больш высокі ўзровень. Таму мы спадзяемся, што будзе яшчэ лепей. Палітолаг Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што новы прэзідэнт Літвы добра абазнаны ў еўрапейскай кухні. Тая палітыка Літвы, якая праводзілася да гэтага, тым ліку лабіста беларускіх інтарэсаў, адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах, будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю. Рыбаўскайте ёсць вельмі добрая каманда, якая займаецца знешняй палітыкай. Калі будзе сфармавана новая прэзідэнтура, то можна чакаць нават нейкай актывізацыі знешняй палітыкі, тым больш што адной з дарадцаў кандыдату прэзідэнты была дыпламатка Літвы ў Беларусі, якая вельмі добра ведае сітуацыю, якая магчыма будзе дарацца прэзідэнта што да беларускіх пытанняў.